سورة النساء درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. والذين آكسان آمنوا چیمان راوڑ دے وعملوا الصالحات عمل کینیک سندخلهم زردا چ داخل بکم دی لرا جنات جنتنتا تجری من تحتها الانهار چ روان بوی دلان دے دین والی خالدین فیها اسی کی وپ دے کے ابدن ہمیشہ وعد اللہ حقا وعد دا اللہ دا پرختیا ومن اصدق من اللہ قیلا او سوک ترشتو نید اللہ نا پوینا کے مخ کے آغا چاہتا ہے زجر او زورنا ورکڑا چیغی دا اللہ تبارک و تعالی سر اصداران گرزی او پاکی دا کی داغی شرک پروتوی او په عمل سراغی شرک خکارکی نو داغی ام ردو کو او ردو کو پا آغا چا بانده چیغی غیر اللہ را مدد کی رد شرک پی دعا او دارنگی بیا یر ورکڑا تخوی پی ذکر کو دا آغا چا دا پارا سوک چی دا شیطان ملگرتیا کئی او دا شیطان آغا خبری ذکر کری چی زب دی گمراہ کوم امیدون باوتا اولاند کوم وینا باوتا کوم او دا سارو آغا گوگون بسوری کی دا غیر اللہ پا نم ماندی با آغا سیزون نظر و نیاز ورکی نو دا صرف پا آغا وقت کیوم نا بلکہ ننم زمنګ په ملکونو کې باز خلک داسې دي چې لکانو لغوګونه سوري کی او بالې وته واچي چې تپوستي کوي چې دا ولې یاره نارینه بچی لدی غوګ سوري کړی دی او بالې دی وته چولې دی و یاره دا دی فائدل نه نو ځکه نو دا وای تعالی بالې او د غوګ سوري به تعالی فعالی او کنه دا فعالل د الله تبارک وتعالی څخه کوي. بعض خلق ولا پخپل ملکی وی بچی نفائیگی ننوم ولا داسی کی دی چی ناشنا غنی نومی نداسی ناشنا غنی نوم ولا کی دی چی داغی مانا او داغی مطلب اسنی دا دا پارا چی ار زمان بچی چی سی نمون منگا یک دون وغیب فائیگی نا ندازکا ولا پا مصر کے ولا دا حیوانات نوم اک دی ما سر سلیبی خات کے زمنګ په کومه کمپنۍ چې ډیوټي ونه پاره کې ولک ته وی یا فار نو مې دا فار خو مې منګک ته وای نو ما غته مې تراشه چې راغره مې ستانو فار دی و او زمانو فار دی مې دا ولي وې دا د دې د پاره را لېخې چې مونږ پېدونې زم ما ټول رونه بمړېدل نو ما لې د فار نوم کې خدای دا نو زه و پېدم ها نو د حیواناتو نمونه څوک یک دی د دې لپاره چیرې بچی می نفای زمونږ پالاکو کې والله علم چې ستاسو پالاکو کې وی او کنه وی چې ماشوم به وشو نو زمونږ خپل علاقه کې خلق به یو مړی د کټ خپې ته غټه کړی و نو هغه مړی به د هغه چانه چې د چا به بچی شو د هغه د کور نه چې به راوړل نو پانډای سره به غټه کړی و دا چې ته اوچته ونه سي اسی نه چې په بچی چرته اوچته شي بچی بچه کم دی نو نقصان به ورته ورسي نو هغه پنډی سره تړلې وه راویړه نو د کټ خپې سره به یې وتړله او اس ماشوم ته به کش نه کوي سم بعضې ځایونو کې به یې د بالښت لاندې ورسره چړې یخې وې دا چړې څه د پاره یخې دي دا د دې دپاره چې ماشوم ته څه نقصان ونه رسي نو چړې به یې ورته یخې وې نو مختلف قسم د مختلفو علاقو خپل خپل رواجونه او هغه رواجونه دا وو چې پاره کې شرکیات او هغه یرا چې د غیر الله نه نو پکار خلقو د غیر الله نه بغیر د الله نه بغیر د اسبابونه اوس خو اسباب لکه اوس مثلا یو سړی د ټوپکونی وي دا خو سبب دی دینه خو به یریږي یو سړی د لا بر په چت باندې ولاړې او ټیله دل درکې ځان به بچ کې یریږي به دینه خو به یریږي خو سنشته د شپې ته وای بابا راضی په ما باندې کټړې بابا سکه چې راضی تعالی کټړې هغه خو په ژوندینی باندې په چا باندې کټاړو اول خدا چې بابا ستا کور ته راضی او کته وای چې بابا بغیر اجازه ته زما کور ته راضی نو اسه کډیر نیک سړی او د شپې ستا کور ته راشي نو صبح وای سړی انسان بس وای او هغه نیک سړی چې کم دی نو بی عزت ونی کی خلک چې ته خوړو نیکې نه ته زما کور ته څنګه رالی نو چې مړ شي نو زما کور ته راځي په ما باندې کټړې بابا خو په ژوندنی ستا کور ته نشه راتلی نو چې مړ شه نو څنګه پتا ستا کور ته راشي مختلف قسم خلکو ځان له طریقې او د شرک چې کم دی طریقې ایجاد کړي دي څوک نه وو چې د دې خبرې بیانې کړې وې الا کلیل مگر کله خلک هغې بیان کوو هغه هم پوړو کې چې کم دی نو د مالګې حساب و ځکه چې بدنام کړي وو څوک ورته کېناستل نه او نه چا چې کم دی د نن نه تقریبا څلوېښت کاله مخکې او پنځوس کاله مخکې په یو کلی کې به تا چرته نه لیده چې درس ته قرآن کېږي په یو کلی کې به تا نه لیده چې درس ته قرآن کېږي او کم ځای کې چې به کم مولا په کم جومات باندې قبضه لګولې وه په الله یقینو که زما په مخ کې مولیان راغلي دي هغې جومات نه هغه شړلي دي چې تا اوس دلته څه کوئ نو هغه خپلې طریقې واله به هم نه پرېښودل چې دې قبضه ونه لګوي نو بیا پاتې چې د قرآن او د سنت صحیح خدمت کوونکي به راغې هغه به یکدم خلکو ته بدنام کو چې دا خو ستاسو دین بدلی نو یې دین به بدلی ولا امرنهم فليغيرن خلق الله ندیب بدل کی دین دا الله تبارک وتعالى نو الله پاک وی چاچ دا شیطان په دوستۍ ونیو داغه د پاره یره بیان کړه او سوچ د شیطان د دوستۍ نه ځان بچ ساتي داغه د پاره بشارت ذکر کړي والذین امنوا هغه کسان چې وې منله مسله چې د شیطان نه ځان بچ کو او د شیطان د جال نه ځان وساتو او ایمان راوړ د الله تبارک وتعالى د توحید په مسله باندې چې الله تبارک وتعالى هغه لا اله الا الله بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشته هغه مشکل کوشا هغه اجت روا هغه په هر څه باندې پوه هغه ذلت ورکوونکي عزت ورکوونکي هغه د هر چا په حال باندې خبردار او هغه رزق ورکوونکي کمونکي زیاتونکي عمر ورکوونکي مرگ ژوند داغه پلاس کې ها دا ټول خبرې چې کم دی د خدای توپ چې دی ومنلی ایمان راوړو وعمل الصالحات او عمل یو نیک نیک هغه عمل دی چې په طریقه د نبی علی السلام او شیغه ته نیک عمل ویل شي سندخلهم زردا چې داخل بکم دی لره جنات جنتون تا باغ چوتا تجری من تحتها الانهار چې روانی بوي د لاندې دی نولی خالدین فیها اوسیږي به په دې کې ابدا همیشه نو کوم خلک چې د شیطان نه ځن بچو ساتي او د توحید او د سنت هغه صحیح لاره اختیار کی او په دغه لار باندې وچلیږي نو الله تبارک وتعالی وایي زبد الاخرت کې داسې خوشحالۍ درکم داسې نهرونه داسې باغچې بدله درکم او داسې خوشحالۍ بدله درکم چې په هغه کې به همیشه همیشه خوشحالۍ وعد الله حقا وعد د الله تبارک وتعالى فرختیا یو الله وعده کړی د دلته او بل وسره شیطان وعده کړی وا وما يعدهم الشيطان الا غرورا د مخکی آیات کې 120 کې نه دا وعده د شیطان د دې سره مگر د دوکې او دلته الله پاک وایي وعد الله حقا وعد د الله فرختیا ده نو اوس چې چا د شیطان په دغه دروغجنه وعده باندې د دې سره ملګرتیا وکړه نو الله تبارک وتعالى وی زما د نعمتونو نه محروم شو او چې زه چا سره وعده کوم او هغه زما په احکاماتو باندې عمل په دنیا کې وکړو ایمان راوړو عمل یې صحیح وکړو الله تبارک وتعالى وی زما وعده داسې رښتونه ده چې د خپل خپل زینو ته به وردن نکم یو ورځ او یو شپه بنی بلکې همیشه همیشه چرې به بیا مرګ ته رانشي د دنیا د شپې ته دا یو کال ژوندۍ بنی د کویت د کال او د دوو کالو اقامه بنی همیشه همیشه به ته اقامه ولګي نه به نه څوک ته پوس کوي نه به چکم دی نو تا باندې څه پابندي او نه به چکم دی تا ته د نعمتونو څه کمی او نه به په تا باندې چرته کمزوري او بیماری او پریشانی او یره راضی او نه به چکم دی ته التا چرته اوګی شي او نه به تګی شي او نه به چرته په تکلیف شي دا سی وعده دا سره الله تبارک وتعالى کړی دی الله تبارک وتعالى وعده چې چا رښتونی کړه نو الله فاک وی ومن اصدق من الله قیلا څوک تی رښتونی د الله نه په وینا کې دا الله په شان وینا د رښتینواله هغه څوک کولی شي ځکه چې هغه مالک الکل د تمام عرشو د دواړو جانو او د زمکه او د اسمان او د دې د لاندې او د دې د پاسه د الله تبارک وتعالى چې سمره کائنات جوړ کړی دي په دې کې بغیر د الله تبارک وتعالى د حکم نه هیڅ یو کار نشي کېدی د الله د حکم مطابق ار یو سیس په خپل خپل ځای باندې روان دي دا سي الله د سره وعده کړی دا چې وګوره سمره داغه بچایي او قدرتونه دي د هغه رښتونی الله تبارک وتعالى غوني وینا د چا رښتیا کې دي شي لکه هغه چې څنګه رښتیا وینا کوي لیس بی امانی حکم نشته دی پارزوګان استاسو باندې ولا امانی اهل الكتاب او نه په ارزوګان د اهل کتاب باندې من يعمل سوءا هغه څوک چې عمل کوي بد یجز به نو سزا به ورکول شي په دې سره ولا یجد له من دون الله ولیا او نو به وبمنو می دی دا سوا د الله نه څوک معاون ولا نصیر او نه امدادي الله تبارک وتعالى په دې آیات کې زجر ورکي هغه خلکو ته چې غي صرف او صرف ارزوګانی کوي چې موږ به جنت ته ځو لکه څنګه چې سوره البقره 111 نمبر آیات کې تیر شوی وو وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نسوارا ویلو دی سوره البقره کې تیر شوی وو ویلو سی ویلو چې چرې به داخل نشي جنت ته الا من كان هودا او نسوارا هغه څوک چې وی يهودي او نسواري الله فاکل ته فرمالي تلک امانيهم دا دي ارزوګان دي دي قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین راوړی دلیل کنه چې تاسو وي موږ د جنت ټیک اداران یو نن زمون په امت کې هم خلک ډېر داوی کوي کای با کار د شرک او د بدعت او زمانه او چت مسلمان وي په تمام دنیا کې نشته عرب بس مسلمانی وي عرب بس مسلمانی مسلمانی خو پاکستان کې ده نو پاکستان مسلمانی دغه چې تا په قبرونو باندې ګمبتونه جوړ کړی دي مسلمانی دادا چې ته چې کم نه د الله تبارک وتعالى صفات په خلکو تقسیمای په تمام دیوالونو چې کم نه نو ها لیکل کړی چې راشه خپل قسمت معلوم کړي په بازارونو کې د مرغۍ کینو لیدي چې کارت راواخلا او کارت چې راواخلی ځوان لیکي ورته وي رستا په قسمت کې ډېر خپل خزا مقرر ده هغه ځوان خوشاله شي 40 روپۍ وغورځي ويرخه خبره درته وکړه او د دغه نمخ کې او بل ځوان راغلی دغه خزا چې بسو ته ملاويږي هغه کارت هغه له عمره ختلی وي تا ته به خپل خزا ملاويږي دا زمونږ د خلکو جهالت حال دی چې موږ مرغۍ ته کوم دینو اختیارات ورکړي چې زما کارت راو باسا چې ما ته او چې ناستي ورسره پیسې د ناخلي دوکه کوي دی زما علم دومره هم نشته زما پوه دومره هم نشته چې په بازار کې یو ترویتی یو جادوګر یو ساحر یو پاړوګر په میله کې راشي او غیر چا پیر نه ځان لچ کوم دی ډیرو لګي راشي او د چا نه غیر او باسي او د چا نه سره او باسي او د چا نه سره او باسي او زمون خلک چې کوم دی هغه ته وجاړي وې رسومره دوی کمال دی پکې هغه کمالات کمال خو قران کې دی راشه کمال وګوره د الله دین وګوره چې د دې د دې غلطو خبرو نه خبر شي چې تا ته پته ولګي چې کمال پس کې دی کمال خو د الله تبارک وتعالى په دین کې دی کمال خو په اسلام کې دی کمال خو د نبی علی السلام په طریقو کې دی چې تا سره څوک لوبه ونه کی تا سره څوک ټوکه ونه کی ذکر تعالی انتظام کړی د کتاب د نزول چې دا زده کا اسنا چې دا هغه خلکو په جال کې خلی کم خلک چې د خلی داوی کوي چې جنت خو به منګلی. جنت صرف د خلی په داوا نه ده چې زه غټ مسلمان یم. جنت چې کم دی هغه په ایمان چې عقیده دی توحیدی او عمل دی په طریقه د پیغمبري الاغه چې کم دی نو جنت ته ملاوی دی شي. الله پاکوي دا د چا په ارزوګان نه دی چې تاسو ارزوګانی کوي یا اهلی کتاب ارزوګانی کوي. الله پاک فرمایي من یعمل سوءا هغه څوک چې عمل وکي بد یجز به نو سزا به ورکولی شي په دې سره چې چا څه قسم له بد عمل کړي الله تبارک وتعالی وایي د سزا نه به چې کوم دی بچ کیږي نه او دارنګي ولا یجد له من دون الله ولیا او بنمومی دی سیوا د الله نه څوک معاون د ده به بیا امداد ولا نصیر او نه امدادي. الله تبارک وتعالی فرمایي کچر عمل د بدای کړي او ته وایي چې ما به پلان کې او ډنګلې چې کم دی ته داوا کوي چې ما به بچ کوي. الله تبارک وتعالی وایي بغیر د الله نه بیا بل څوک معاون هلته نشته او بغیر د الله نه د امدادي نشته. نو دنیا کې معاون او امدادي وګڼه چې یا الله ته مې معاون او ته مې امدادي او ستا د احکام او ستا د دین مطابق په چلېږم چې سبا چې کم دی په آخرت کې بیا د دې خبرې افسوس نه کوي چې کاش چې ما دنیا کې الله ته معاون او الله ته امدادي ویلې وي. ومن یعمل من الصالحات هغه څوک چې وکي عمل من الصالحات د نیکۍ من ذکر د سړونه د سړینه او انسا یا د ښځېنه وهو مؤمن او دا سړی یا دا ښځه داوی مؤمن فاولئک دغه کسان چې دي یدخلون الجنه داخل بشي جنت ته ولا یظلمون نقیرا او ظلم به ونشي په دې باندې پاغه مقدار د تار د داغ دا غېډو کی. الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا ستاسو په ارزوګانو باندې دا خبرې نه دي. دا شرط د دې لپاره دا دی چې چا عمل وکړو نیک من الصالحات نیک عمل چې کوم دی وکړو چې هغه د نبی علیه السلام په طریقه باندې وو کاغه زنانه ده کاغه نارینه دی او د شرط پکې دا دی چې دی مؤمن وي. لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی سوره بنی اسرائیل کې اومه هم فرمایي 19 نمبر آیات کې ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها هغه څوک چې اراده کوي د اخرت او کوشش کوي د لره کوشش په هو مؤمن او وي دی مؤمن. شرط دا دی دلته هم وي او هو مؤمن چې وي دی مؤمن. نو شرط دا دی چې ستا عقیده د توحیدی پاره کې شرک ني فاولائک کان نو دغه کسان فاولائک کان سعيهم مشکورا دغه کسان د دې منډه تړله چې دنیا کې کومه واده به قدر منه. الله پاک وي الله پاک دته وي ستا منډه تړله به قدر منه نه چې الله وي قدر منه نه هغه منډه تړله وال پکار دي کنه دي پکار چې الله تبار دنیا کې یو معمولی غنی او دی والا سړی چې تعالی چرته شاباسي درکې په غرض باندې ته په کپڑو کې نه ځایږي ویره نن راته پلان کې شاباسي ویلې دی غټ خان راته شاباسي را کړی دی. الله تبارک وتعالی چې چاته وای چې ستا منډه تړل به قدر منه او دا غي به تعالی بدلی درکېږي او دغه رنګي سورۃ الانبیاء کې هم الله تبارک وتعالی فرمایي ومن يعمل من الصالحات هغه چا چې وکړو عمل د نیکۍ د نیکو او هو مؤمن خو شرط دا دی چې دی مؤمن. کته هر کال حج لزی او هر میاشت کې عمره کوي او پنځه منځونه کوي او روزانه چې کم دی د زر دینارو مسکینانو باندې خوراک کوي درستخان دی کولاو کړی دی او ورځ شپه د یتیمانانو خدمت بوډایګانو خدمت کوي خو مؤمن چې توحید درکې نو د الله د وحدانیت مسله په سینه کې نه وا دا ټول سیزونه چې کم دی نو دا اس په کار نشي راتلی. ولی هغه بنیادی سیز چې ایمان دی چې هغه تا کې نشته په خوله نه په زړه کې په خوله خو هر سړی دعوه کوي زه مؤمن یم. مؤمن هغه دی چې د هغه عقیده د قرآن او د سنت چې کوم حکم د الله تبارک وتعالی د توحید دپاره رالیږلی دی چې په هغې باندې مکمل ودرېږي هغې ته ویلی شي موحد انسان هغې ته ویلی شي مؤمن وهو مؤمن فلا کفران لسعیه نو محروبه منشي د خپل کوشش نه وإنا له كاتبون او من غي دي لره لیکون کی الله پاک وای زے پازت د عمل ما سک پروت ته تب محروم نه شید دینا نو د دی وجنا شرط دادی چی مومن سړی او کاغه خزی الله وای اغي تب سکم دے زده جنت دخول او دارنگی اغي له بز خوشاله ور کوم نو زک پر مای فولای ک يدخلون الجنه دغه کسان چی دی داخل بشی جنت تا ولا یظلمون نقیرا او ظلم بونیشی پدی باندې په مقدار د داغ داغ اډوکی د کجوري د شاته طرف مانی چکم نری غونی داغ لگی دلی دومره زیاته بور سرونیشی مخکوم د الفاظ تیر شی او پاغه باندې مونږ پوره تفسیر کړو چې نقیر ستوي او پتیل ستوي او کتمیر ستوي دا درې واړه لفظونه په قران کې راځي او درې واړه لفظونه د کجوري د اډوکی سره تعلق ساتي یو پړچ تا اډوکی یو چې په منس کې هغه تیغ غونی او یو دا چې نکیر چې دا شاته نری غونی داغ لګیدلی د کجوري د اډوکی په شا باندې الله په کوئی دم رسول موزیاتې ول سرونی شي الله داسې عدل کوونکی ایسا انصاف کوونکی ذات ته ومن احسن دینا سوک ته خسته په دین کې ممن داغ چانا اسلم وجهه لله چې اوس پاری خپل مخ لره الله تا چې غاړه کېږدي کیک دی خپل مخ لره الله تا و هو محسن او دې تابعدار د سنتو وتبع ملت ابراهیم حنیفا او تابع و دې د دین د ابراهیم علی السلام حنیفن چې ولاړو په توحید ماندی ماتون کې او شرک لره واتخذ الله ابراهیم خلیلا او نیول الله تعالی ابراهیم علی السلام لره خلیل الله تبارک وتعالى په دې آیات کریمه کې چې د دیندارای کې د داسې انسان نسو غوړه کې دی شي چې عقیده د توحید او د سنتي په دیندارای کې تل کا داوا کوي يهودي او کته داوا کوي دخلي اے دخلي داوا کوون کیا په دیندارای کې د داسې انسان نسو غوړه کې دی شي چې عقیده د هغه د توحید او د سنت وي او د الله تعالی د دین تابعدار وي نو زکه یو من احسنو څوک ته خستا الله پاک کوئی داس انسان نه خسته کی دی شي چې هغه عقیده د توحید ده او عملی په طریقه د پیغمبر دی ومن احسن دینا څوک ته خسته په دین کې ممن دا هغه چانا اسلم وجهه چې هغه غاړه کی دی یعنی اسلم اوس پاری وجهه خپل مخ لره لله الله تا خپل مخ الله ته تابعدار کی او وهو محسن او وی دې تابعدار د سنتو سورۃ البقره 112 نمبر آیات کې هم فرمایلیو بلا من اسلم وهو محسن اغيبوي لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نسوارا الله پاک فرمایل تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین ها دې پسې چې کوم آیات دې بلا بشکا تاسو وای چې موږ با يهودي وای چې یهودی به جنت تزی نسواره وای کی نسواره به جنت تزی الله پاک ورپسې دی بل آیات سورۃ البقره کې خپل بلا بشکا جنت تزی من اسلم اغه سوک چی غاړه کیګدی او هو محسن چاته غاړه کیګدی دا الله توحید مسلې ته غاړه کیګدی دا الله دین ته غاړه کیدی او هو محسن او وی دی تابعدار د سنتو ابن کثیر رحمت الله علیه مان کوي او هو محسن سمعنا کی اتبع فی عمله ما شرعه الله له دیتابیداری کی دا اغه دیتابیداری کی دا اغه عمل چې الله تبارک وتعالى دا اغه د پاره په شریعت کې حکم کړی دی چې دا الله په شریعت کې حکم دی چې دا عمل بداسي کوي دا عمل بکوي او دی کی دته هو محسن ویل شي او مزید لکی چې دا عمل د قبلې دوه پاره ابن کثیر رحمت الله علیه دو شرطونه دی یو دا چې خالص د الله تعالی د رضا د پاره هر هغه عمل چې تکای کته د چا قبر کني په بدله و نه کني وای زر اغلی مقبره ته قبر کنم چې رور مسلمان پدی کې خخشی الله مال نه کی راځي په بدله مکنه زدی رور مسلمان لا درې ورځو کې د درې ورځو نه پس بیا نشته درې ورځو پورې به زد لا دعوت کوم او زبد د غم کې شریکی غم خو پدی بدله مغواړه او دا وایا چې دا خاص ته الله د رضا د پاره کوم کلار ګدر سمای پای کې پکړي کې بوډو نه ملګو چې نوم کول غواړي بلکې د الله د رضا د پاره وکا د صدقې په باره کې راځي خو چې په خیله سیور کې چې ګستې خبر نشي. نو مطلب دا چې خالص الله تعالی د رضا د پاره دا دوه شرطونه، او بل شرط چې په طریقه د سنت د پیغمبر وي. دا دوه شرطونه دي، د عمل د قبلېدو د پاره چې دا دواړه شرطونه دي ان شاء الله برابر کړو، پلار پسې د خیرات خسته وکړو. او کنه تا پکې ها د دې نه ویری دي چې یاره خلک برا پسې بدې ردی وایي که د پلار خیرات ونه کړو. آ نه، بلکې دا خیال وساته چې یاره زه او که دغه یاره درته وي نو پټې دغه پیسې چاله ورکه چې بس د ریاکارۍ ناړو بچ. نو د عمل د قبلېدو دپاره دوه شرطونه، یو دا چې د الله د رضا دپاره، دویم دا چې په طریقه د پیغمبر یو هو محسن او وي د تابعدار د سنت و تبع ملت ابراهیم حنیفا، او تابع وي د دین د ابراهیم علیه السلام چې ولاړو په توحید ماتونکي شرک لره. څوک دی هغه؟ هغه نبی علیه السلام و په دین د ابراهیم علیه السلام. او دارنګي منګه مسلمانان په هغه دین باندې چې کوم مسلمان ځانته وي هغه به د ابراهیم علیه السلام هغه دین چې ولاړو په توحید او ماتونکي او شرک لره. د پوره قوم مقابله وکړه، کله پرېښودې ده چې تاسو د الله دین او د الله توحید نه منئ، زه په دې کلي کې نور ژوند نشم تېرولی، او لاړ هجرت یې وکړو. نو د دې وجې نه د الله تبارک وتعالی د دین دپاره هغه طریقه استعمالی کومه طریقه چې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د ابراهیم علیه السلام وه، واتخذ الله ابراهیم خلیلا، نیولې و الله تعالی ابراهیم علیه السلام لره دوست. نو چونکې بیان مخکې د یهودیانو خبره وشوه د اهلي کتابو، نو هغې دعوه کوله چې زموږ مشر څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام. او د مکې مشرکانو وی زموږ مشر څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام. الله پاک د ابراهیم علیه السلام ملګري وخول چې دا پیغمبر دی، او د دې پیغمبر سره چې څوک ایمان راوړي هغه د ابراهیم علیه السلام په دین باندې ولاړ دی. او ابراهیم علیه السلام د الله چې څنګه دوستو دغه رنګې د هغه په دین باندې څوک وچلیدل هغه الله تبارک وتعالی ته محبوب دی، هغه الله تبارک وتعالی ته خوښ دی. والذین آمنوا، هغه کسان چې ایمان راوړی دی مسله د توحید ومنله، وعملوا الصالحات، عمل یې وکړ نیک په طریقه د پیغمبر، سندخلهم زرده چې داخل بکم دی لره جنات، جنتونو ته، باغچو ته، تجري من تحتها الانهار، چې دلاد رواني به وي د لاندې دینه، ولی خالدین فيها، اوسیږي به په دې کې ابدا همیشه، وعد الله حقا، وعده د الله فرختیا، ومن اصدق من الله قيلا، وسوک تی رشتونه د الله نه په وینا کې، ليس بامانيكم، نشته د پارزوګان استاسو باندې جنت تتلل، ولا اماني اهل الكتاب، او نه پارزوګان د اهل کتابو، من يعمل سوءا، اغسوک چوکی عمل بد، يجز به، نبد نسزا به ورکول شي په دې سره، ولا يجد له من دون الله وليا، او بنمومي د سوا د الله نه معاون، ولا نصير، او نه امدادي، ومن يعمل من الصالحات، او سوق چوكي عمل مطابق شريعت، من ذكر د سړينا او انسا يا د خزنا، وهو مؤمن، او دي وي مؤمن ک سړي دي او ک ناري نه ده، ک سړي دي او ک زنان نه ده، وهو مؤمن خشرت داري چې دي مؤمن وي، فاولائك يدخلون الجنه، دا کسان داخل بشي جنت تا، ولا يظلمون نقيرا، او ظلم به نشي زياده به نشي په دي باندې په مقدار د داغ داغ اډو کې، ومن احسن دینا، څوک ته خسته په دین کې، ممن داغ چانه اسلم وجهه، چې سپاری خپل مخ لره لله الله تا، او هو محسن، او دې تابعدار د سنتو، واتبع ملت ابراهیم حنیفا، او تابعدار وي د دین د ابراهیم علی السلام چې ولاړو په توحید ماتونکي او شرک لره، واتخذ الله ابراهیم خلیلا، نیولې دې الله ابراهیم علی السلام لره خلیل. واخره ده.